Sango ya mawa, sango ya mawa, iwe nje atiki biso nampasi na motema. Sango eko kakite Petit François atiki biso Baninga ya banafeya Bateka nide na mawa. Petit wetchemawa.